15वां अध्याय पहला खंड। हे अग्नि, मनुष्यों में कौन आपका सगा है? कौन आपका पथ प्रदर्शक है? कौन यज्ञ करता है? कौन आपके स्वरूप का ज्ञाता है? आपका आश्रय कहाँ है? हे अग्नि, मनुष्यों में कौन आपका मित्र है? कौन आपको प्रिय है? सखा सखियों में कौन आपको सर्वाधिक प्रिय है? हे अग्नि, आप हमारे लिए मित्र और वरुण के लिए पूजन की कृपा कीजिए। आप बहुत से देवताओं का पूजन करने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ की पूजा कीजिए। हे अग्नि, आप पूजन के योग्य हैं, आप नमन के योग्य हैं, आप तमहारी हैं, आप दर्शनीय हैं, आपको समिधाओं से भली भांति प्रज्वलित किया जाता है। हे अग्नि, आप शक्तिशाली हैं, घोड़े जैसे वाहन को ले जाते हैं वैसे ही आप देवताओं के वाहन को ले जाते हैं। हविमान, आप हमारी प्रार्थनाएं स्वीकारिए। हे अग्नि, आप शक्तिमान हैं, हम शक्तिमान आपको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, हम समिधाओं से आपको प्रज्वलित करते हैं, आप दीप्तिमान हैं, आप विशाल हैं। हे अग्नि, हम समिधाओं से आपको प्रज्वलित करते हैं, हमारी अधिक अर्चना से आप ज्वालाओं से बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं। हे अग्नि, हमारी घी से भरी हुई हवि आपका मन हरे, वह हवि आप तक पहुँचे। हे अग्नि, आप हमारी उपासना को स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप देवताओं के होता हैं, आप आनंददाता हैं, आप अद्भुत हैं, आप वैभववान हैं, आप प्रकाशमान हैं, आप हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप एक स्तुति सुनकर हमारी रक्षा कीजिए, आप दूसरी स्तुति सुनकर हमारी रक्षा कीजिए, आप तीसरी स्तुति सुनकर हमारी रक्षा कीजिए, आप चौथी स्तुति सुनकर हमारी रक्षा कीजिए। हे अग्नि, आप सारी राक्षसी प्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कीजिए, आप समस्त स्वार्थी प्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारे हितैषी हैं, आप हमारे अभीष्ट देव हैं, हम आपकी शरण में हैं। दूसरा खंड। हे अग्नि, आप राजा हैं, आप शत्रुओं के लिए भयावने हैं, आप यजमानों की मनोकामना पूरी करते हैं, आप चकित करने वाले हैं, आप भास्कर प्रकाशमान हैं, आप विशाल हैं, आप रात्रि में हवन के लिए चमकते हैं। हे अग्नि, आप पिता सूर्य के जाये हैं, आप स्त्री रूप को प्रकट करते हैं, अंधेरी रात को अपनी ज्वालाओं से हटाते हैं, आप अपने दिव्य तेज से सूर्य का तेज ऊपर स्वर्ग लोक में ही रोक लेते हैं, आप अपने ही तेज से तेजस्वी होते हैं। कल्याणकारी अग्नि की कल्याणकारी उषा सेवा करती हैं, अग्नि शत्रु नाशक हैं, वे अपनी प्रिय बहन उषा के पास पहुंचते हैं, वे अंधेरे का नाश करते हैं, वे सर्वत्र गमनशील हैं, वे अपनी लपटों से सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं। हे अग्नि, आप अंगों को प्रकाशित करते हैं, आप ऊर्जा बढ़ाते हैं, सब आपको अंगीकार करते हैं, हम आपके अलावा और किसको श्रेष्ठ देव माने? हे अग्नि, हम किस मन से आपका भजन करें? हम कब आपको नमन करें? कब हमारी वाणियां आपको प्राप्त करें? हे अग्नि, आप हम पर सब कृपा कीजिए, हम अपनी प्रार्थनाओं से आपको अपने प्रति कृपालु बनाएं, आप हमें धन धान्यमय बनाइए। हे अग्नि, आप देवों को आमंत्रित करने वाले हैं, आप हमारी स्तुतियां सुनिए, आप अन्य अग्नियों के साथ हमारे यज्ञ स्थान पर पधारिए, कुश का आसन ग्रहण कीजिए, हमारी हवि से युक्त आहुतियां स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वत्र भ्रमणशील हैं, आप बल वर्धक हैं, आपके यजमान पुत्र आपके पास हवि पहुंचाने के लिए आतुर हैं, आप उनकी आहुतियां अंगीकार कीजिए, आप ऊर्जा का नाश रोकते हैं, हम आपकी यज्ञ में सर्वप्रथम आराधना करते हैं, आप घी से बढ़ते हैं। हे अग्नि, आप दर्शनीय हैं, लपटों वाले हैं, हमारी वाणियां शीघ्र आप तक पहुंचें, आप यज्ञ में हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, हम यज्ञ में आपको नमन करते हैं, आप बहुत प्रशंसनीय हैं, आप भली भांति प्रज्वलित हैं। हे अग्नि, आप अमर हैं, आप पृथ्वी पर अमृत स्वरूप हैं, आप यज्ञ को सफल बनाकर आनंददायक हैं। आपको दान देने के लिए हम बार-बार बुलाते हैं। तीसरा खंड, हे अग्नि, आप मनुष्यों के पथ प्रदर्शक हैं। आप आगे चलने वाले हैं। आप रथ के समान वेगवान हैं। आप युवा हैं। आपको कोई नहीं दबा सकता है। हे अग्नि, आप पवित्र हैं, प्रकाशमान हैं, हविवाहक हैं। हम हविदाता मनुष्य आपसे अच्छा घर मांगते हैं। हे अग्नि, आप शत्रुओं की सेना को हराने वाले हैं। आप दिव्य गुणदाता हैं। आप भरपूर अन्नदाता हैं। हम आपको सभी अग्नियों सहित आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, हम आपको आहुति देते हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। आप सौभाग्यशाली हैं। आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। हम कल्याणकारी स्तुतियां गा रहे हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। हे अग्नि, आप हमारा मन कल्याणकारी बनाइए। पापमय विचारों को दूर कीजिए। बुरी प्रवृत्तियों को दूर कीजिए। हम कल्याण के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें स्थिर बनाइए। आप हमें बहुत सा धन दीजिए। हे अग्नि, आप बलवान हैं। आप ईश्वर हैं। आप गायों के स्वामी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप हमें भरपूर वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सबके लिए आवास दाता हैं। आपके ज्ञान से भरी स्तुति से उपासना की जाती है। आप प्रकाशमान हैं। आप हमें प्रकाशमान संपदा दीजिए। हे अग्नि, आप प्रकाशमान हैं। आप दिन रात दुष्टों को पीड़ा पहुंचाइए। आप तेजस्वी हैं। आप राक्षसों को जलाकर भस्म कर दीजिए। चौथा खंड, हे अग्नि, आप मेहमान की तरह सत्कार के योग्य हैं। आप सभी को प्रिय हैं। आपको सभी हवि प्रदान करते हैं। हम मन से आपकी स्तुति करते हैं। हम यज्ञ वेदी में आपको स्थापित करके आपकी बार बार स्तुति करते हैं। हे अग्नि, हम हविदाता आपके मित्र हैं। आप बहुत पूजनीय हैं। हम वैदिक प्रशस्तियों से आपकी प्रशंसा करते हैं। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ हैं। आप सारे ज्ञानों से परिपूर्ण हैं। आप हवि को स्वर्ग लोक में पहुंचाते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप पवित्र हैं। आप संविधाओं से प्रकट होते हैं। आप स्थिर हैं। आप यज्ञ में अग्रस्थानी हैं। ब्राह्मण, होता, सर्वज्ञाता, विद्वान आदि सभी को आप धन देते हैं। हम बहुत अच्छे मन से आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप अमर हैं। हम युगों से आपको अपना दूत मानते हैं। आप हविवाहक हैं। आप देवताओं और मनुष्यों दोनों को जागृत करते हैं। आप संसार के स्वामी हैं। आप धन के स्वामी हैं। हम आपको नमन करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप देव और मनुष्य दोनों की शोभा बढ़ाते हैं। आप व्रत प्रिय हैं। आप देवों के दूत हैं। आप हविवाहक हैं। आप तीनों लोकों में भ्रमणशील हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपसे सुख चाहते हैं। आप कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, हमारी स्तुतियां बहनों के समान आपका गुण गाती हैं। हम वायु की सहायता से आपको प्रज्वलित करते हैं। हम यज्ञ स्थान में आपकी स्थापना करते हैं। हे अग्नि, आप में जल भी विद्यमान है। अग्नि के चारों ओर यज्ञ कुंड के पास कुश के आसन बिछे हुए हैं। हम उन अग्नि की उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप प्रकाशवान हैं। आप सराहनीय हैं। आप शत्रुहीन हैं। आप धैर्यशाली हैं। आपके दर्शन सूर्य के दर्शन के समान कल्याणकारी हैं। 16वां अध्याय, पहला खंड। हे इंद्र, यजमान चाहते हैं कि आप सबसे पहले सोम रस पीजिए। यजमान वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप उचित दृष्टि वाले हैं। रुद्र और ऋभुगण आपकी गणना सर्वप्रथम करते हैं। वे भी आप ही की स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आप सोम रस पीकर प्रसन्न होते हैं। आप यजमान का वीर्य और शक्ति दोनों बढ़ाते हैं। इंद्र महिमावान हैं। यजमान आपकी उस महिमा को बखानते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, यजमान आपकी अर्चना करते हैं। साम गायक आपके गुण गा रहे हैं। अन्न धन हेतु हम भी आपको आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आपने एक ही बार एक साथ 90 नगरों को कपकपा दिया। हे इंद्र, हे अग्नि, यज्ञ के होता आदि पुरोहित सत्य के मार्ग से हमारे यज्ञ के पास उपस्थित होते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप हित साधने वाले हैं, आपके प्रयास सदैव शुभ कार्यों की ओर लगे रहते हैं। हे इंद्र, आप शचिपति हैं, आप शक्तिमान हैं, आप धनवान हैं, आप सौभाग्यवान हैं, आप यशस्वी हैं, हम आपका अनुगमन करते हैं।